تیری رحمتوں کا دریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة لو أنزلنا القرآن على جبل مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ عز و جل. بہت سرور آئے گا. ایسا مجھے خالق نے طرفدار بنایا بنانا پتھر میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق اعلی حضرت آفتاب قادریت مہتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تفسیر در منصور کے حوالے سے اپنے رسالے ضیائے درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مؤمنوں سے خدا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, خدا رحمان عز و جل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے کہ اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. تفسیر نعیمی میں ذکر کیا گیا کہ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے. چونکہ یہ مہینہ یعنی ماہ رمضان یہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے, اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت اپنے بیان استقبال رمضان میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے, جتنا ہو سکے لوٹو کہ اس میں نیکیوں کا بازار تیز ہو جاتا ہے. جس طرح کاروبار میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بازار تیز ہو جاتا ہے, جیسے سلائی کا بازار یہ رمضان میں تیز ہو جاتا ہے, اسی طرح دیگر چیزوں کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں, تو اس مہینے میں نیکیوں کا بازار بھی تیز ہو جاتا ہے. تو ہم بھی اپنی نیکیوں کا خوب سامان کرنے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے خوب قرآن پاک پڑھیں گے, خوب درود و سلام پڑھیں گے. نیت کر لیجئے میرے ساتھ اور کہیے انشاءاللہ. عز و جل ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کے فضائل اور قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی برکتیں، قرآن پاک پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کے انعامات، اس حوالے سے ہم کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے آپ کو ماہ رمضان کے قدر دانوں میں شامل کرنے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ اس پورے بیان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ سے بغداد میں یہ حکایت سنی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ سیف الدین بخارا میں تھے، وہیں سے سفر پر ہم نکلے۔ ہم لوگ ایک شہر میں پہنچے جہاں مسلمان رہتے تھے۔ وہاں ان مسلمانوں کا انداز زندگی اس طرح تھا کہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، الغرض جو بھی ہو، کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا جو تلاوت قرآن پاک میں مشغول نہ ہو۔ یعنی ہم نے جس طرف بھی نظر کی، جس کو بھی دیکھا اس شہر میں رہنے والے مسلمانوں میں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی زبانیں قرآن پاک کی تلاوت سے تر ہیں۔ کبھی بھی ان کو ہم نے تلاوت قرآن پاک سے غافل نہیں پایا۔ کہتے ہیں کہ اس شہر سے باہر ایک غار تھا، اس غار میں بزرگوں میں سے ایک یعنی شیخ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ رہتے تھے۔ ان سے میں اسی حال میں ملا، جب ان سے میں نے مصافحہ کیا تو انہوں نے بیٹھنے کے لیے کہا، ہم لوگ بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول کر دیا، اور ہر بار، اب یہ قرآن پڑھتے تو تھے اور پڑھنے کا انداز کیسا ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ ہر بار جب وہ آیت وعید پر پہنچتے تو نعرہ لگا کر گر جاتے اور مثل ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے، اسی طرح مسترب اور بے قرار رہتے، پھر اٹھتے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ جب وہ رحمت اور خوشخبری کی آیت پر پہنچتے تو روتے اور کیا کہتے، کہتے کہ یہ سب خوشخبریاں تو اس شخص کے بارے میں ہیں جس نے نیک اعمال کا توشہ اپنے لیے تیار کر رکھا ہے، میں نے ذرا بھی نیک کام نہیں کیا ہے جس پر خوش ہو جاؤں، یہ کہہ کر پھر رونے لگتے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اے عزیزو، اگر تم جان لو کہ ہر آیت اور حرف میں اللہ تبارک و تعالی کا کیا فرمان ہے تو تم لوگوں کے بدن سے کھال گر جائے اور تم لوگ گھل جاؤ اور خوف خدا کے مارے نابود ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ آج 60 برس کے قریب ہو گئے ہیں تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوں، اور یہی حال ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، واقعی قرآن پاک ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن پاک برہان ہے، قرآن پاک فرقان ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن خود شفا ہے، قرآن کریم ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے، قرآن نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور آدمی اپنے ہی لیے بنائے ہیں کہ میری بندگی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جتنے بھی انداز ہیں ان میں تلاوت قرآن پاک کو افضل عبادت بتایا گیا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان محتشم ہے، میری امت کی سب سے بہتر عبادت قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن پاک ہے۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے والا ہے۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم کی پہلی جلد میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کی تو عرض کیا، اے میرے پروردگار عز و جل، تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اے احمد، میرا کلام، یعنی قرآن پاک۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ماہ رمضان کے یہ مبارک ایام ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس کی برکتوں سے ہم اپنے دامن کو بھر رہے ہیں۔ آئیے کچھ مزید قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق سنتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک قرب الہی کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ تلاوت کرنے والے کے گھر میں امن اور سکون بھی لاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، احیاء العلوم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر اور گھر والوں میں برکت اور بھلائی زیادہ ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، برکت سے محروم رہ جاتا ہے، فرشتے رخصت ہو جاتے ہیں اور شیاطین اس گھر میں آباد ہو جاتے ہیں۔ اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، اب آئیے میں اور آپ غور کرتے ہیں، آج کم و بیش ہر گھر ہی میدان جنگ بنا ہوا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، ساس بہو میں جھگڑے ہیں، اسی طرح میاں اور بیوی کی نہیں بن رہی، اور ہر گھر گویا کہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ جی ہاں، ہم گھر کے اندر پابندی کے ساتھ ٹی وی پر معاذ اللہ ڈرامے دیکھیں، ناچ گانے دیکھیں، نہ جانے کیا کیا دیکھیں، پابندی سے یہ ساری چیزوں کا اہتمام تو ہو، لیکن ہائے محرومی، ہائے افسوس کہ پابندی سے قرآن پاک نہ کھولیں، اس کی تلاوت کا اہتمام نہ کریں۔ تو اگر تلاوت کریں گے برکت ہوگی، بھلائیاں نازل ہوں گی، فرشتے آئیں گے، شیاطین بھاگ جائیں گے، اور انشاءاللہ امن کا ماحول بن جائے گا، ادب اور احترام کا ماحول بن جائے گا، پیار اور محبت بھرا ماحول بن جائے گا، شفقت اور محبت والا ماحول بن جائے گا، اور اطاعت گزاری کو ہم اپنے گھروں میں پروان چڑھتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اگر تلاوت نہیں کریں گے اور وہ کچھ کریں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ شیاطین آئیں گے اور رہنے والے تنگ ہو جائیں گے، برکت سے محروم کر دیے جائیں گے، رحمت کے فرشتے رخصت ہو جائیں گے، شیاطین گھر میں ڈیرا ڈال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے ہم غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت سے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہیں پر قبر میں بھی اس کے مزے ہو جاتے ہیں۔ نگاہیں جھکائے توجہ کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، مرنا ہم سب نے ہے، ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو روایت میں آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا خوش نصیب جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، اس کے گھر والے تجہیز اور تدفین میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس وقت قرآن پاک حسین اور جمیل صورت اختیار کر کے آتا ہے اور قرآن پاک پڑھنے والے یعنی اپنے پڑھنے والے کے سرحانے کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے۔ پھر جب قرآن پڑھنے والے کو کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے تو قرآن پاک اس کے سینے کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر جب اسے قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر دوست اور رشتہ دار چلے جاتے ہیں، نکیرین اس کی قبر میں آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، تو قرآن آ کر اس کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ منکر نکیر قرآن سے کہتے ہیں ہٹو تاکہ ہم اس سے سوالات کریں۔ قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، جھوم جاؤ۔ وہ اسلامی بھائی کہ جو قرآن پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، دن ہوں یا رات اپنے آپ کو تلاوت قرآن پاک میں مشغول لگتے ہیں، اسی طرح وہ اسلامی بہنیں جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، وہ اس روایت کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، یہ میرا ساتھی اور دوست ہے، میں اس کی بھرپور حمایت کرتا رہوں گا، تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے تم اس حکم کی تعمیل کرو اور مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا لوں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد قرآن اپنے پڑھنے والے کی طرف دیکھے گا اور کہے گا میں قرآن ہوں جسے تم آہستہ یا بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کیا فضیلت، بھی کیا بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی کا مبارک کلام ہے، اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں یہ نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ پھر بھی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ ناول پڑھنے ہوں ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ڈائجسٹ پڑھنے ہوں ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، اخبار پورا کا پورا ہم میں سے کئی اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، میگزین عشقیہ فسقیہ افسانے شعر و شاعری، ان سب کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو قرآن پاک کے لیے ٹائم اور وقت نہیں ہے، جس کے ہر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ اور ایک ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے جنہیں قرآن پاک سے محبت اور پیار ہوا کرتا تھا، اس قدر قرآن سے انہیں رغبت ہوا کرتی تھی، قرآن سے اس قدر انہیں شغف ہوا کرتا تھا کہ ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت یہ حضرات کیسے کر لیتے تھے۔ چنانچہ امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان رمضان کے باب فیضان تراویح، اس میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معمول لکھا ہے، دل کے کانوں سے سنیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں 61 بار 61 ٹائمز قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 30 دن میں، 30 رات میں اور ایک تراوی میں، یوں 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور آپ نے 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم نے زندگی میں 55 حج کیے، اور جس مکان میں وفات پائی، جس میں آپ کا وصال ہوا، اس میں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمائے تھے۔ 7000 مرتبہ قرآن پاک اس مکان میں، کہ جس مکان میں آپ کی وفات ہوئی تھی، قرآن پاک کا ختم فرمایا تھا۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فرماتے ہیں کہ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا سلف صالحین رحمہم اللہ المبین میں بعض اکابر دن رات میں 2 ختم فرماتے، بعض 4 ختم فرماتے، بعض 8 ختم فرماتے۔ میزان الشریعہ از امام عبد الوہاب شعرانی قدسہ سرہ النورانی میں ہے کہ سیدی علی مرصفی قدسہ سرہ الربانی نے ایک رات دن میں 360000 ختم فرمائے۔ آثار میں ہے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بایاں پاؤں رکاب میں رکھ کر قرآن پاک شروع فرماتے، اور سیدھا پاؤں رکاب تک نہ پہنچتا کہ کلام پاک ختم ہو جاتا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواری تیار کرنے کا حکم فرماتے، اس سے پہلے کہ سواری پر زین کس دی جائے یہ زبور شریف ختم فرما لیتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ ایک دن میں کئی بار بلکہ لمحہ بھر میں ختم قرآن پاک یا ختم زبور شریف کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات اور حضرت سیدنا داود علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ اور کرامت وہی ہیں جو عقلا محال یعنی ناممکن ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے بہت زیادہ شغف ہوا کرتا تھا، اور ہم یہ واقعات اس لیے بھی سنتے ہیں کہ ان کے واقعات سے ہم اپنی زندگی گزارنے کا ایک انداز سیکھیں، کہ ان کے پاس بھی وہی 12 گھنٹے ہوا کرتے تھے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے وہی مصروفیات، وہی مشغولیات ہوتی تھی، انہیں بھی اپنے جسم کو درست رکھنے کے لیے کھانے کی حاجت ہوا کرتی تھی، یہ بھی نیند فرمایا کرتے تھے، یہ بھی حقوق العباد کا خیال کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ان کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا، ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت کا ان کے اندر جذبہ ہوا کرتا تھا۔ سنیے سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرہ النورانی روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ کہہ دینا تو آسان ہے، روزانہ ایک بار قرآن پاک پڑھنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے، ساری رات قیام فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی، ایک لگاؤ تھا، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی آپ کے مزار مبارک کے اندر۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کی شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دہن میلہ نہیں ہوتا، بدن میلہ نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلہ نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے میں آپ کو ایک اور برکتوں والا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ والوں کے ذکر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی برکتیں ہمارے دل کے دھلنے کا ذریعہ بن جائیں۔ تو آئیے توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ یہ واقعہ سماعت کیجئے۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا قریب ہی بندھا ہوا تھا، اچانک گھوڑا مضطرب ہو کر گھومنے لگا۔ فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے پھر تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بے چین ہو گیا۔ میں نے پھر تلاوت موقوف کی اور نماز مکمل کر کے اپنے بیٹے یحییٰ جو گھوڑے کے قریب ہی سو رہا تھا اس کو اس ڈر سے ایک طرف کیا کہ کہیں گھوڑا اس کو روند نہ ڈالے۔ اپنے بیٹے کو ایک طرف کر کے میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے اور اس میں چراغ چمک رہے ہیں۔ صبح کو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت با برکت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا، ارشاد فرمایا، اے ابن حضیر تلاوت کیا کرو، اے ابن حضیر تلاوت کیا کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ڈر لگا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ رون دے، کیونکہ وہ یحییٰ کے قریب ہی تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں گھبرا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ نور کا شامیانہ کیا تھا؟ عرض کیا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کو آئے تھے، اگر تم پڑھتے تو فرشتے صبح تک موجود رہتے اور لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہوتے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے ان حضرات کو کیسا شغف ہوا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کا ان کو کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا، اور وہ گھر، وہ علاقے کس قدر مبارک اور بابرکت ہیں کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے۔ مساجد، مدارس، یہ بھی بڑی برکتوں والی جگہیں ہیں کہ یہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے اور قرآن پاک بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آج اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور چھونے، اٹھانے وغیرہ کے شرعی احکام سے نابلد ہے۔ ہمیں تو قرآن صحیح طور پر سننا بھی نہیں آتا۔ جی ہاں، جب قرآن پاک کی آیتیں یا سورتیں تلاوت کی جائیں، پڑھی جاتی ہوں، جیسے ہم اسلامی بہنوں کے اجتماع کی ابتدا میں قرآن پاک سنتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے اجتماع کی ابتدا ہوتی ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ہم درس و بیان میں حاضر ہوتے ہیں، بعض اوقات وہاں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 352 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، قرآن پاک پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اجتماعات، تربیتی حلقوں میں قرآن پاک کی تلاوت سننے پر صحیح معنوں میں توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے پاس اگر کسی ہمارے اہم دوست کا خط آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اسے بے توجہی کے ساتھ سنیں گے؟ کیا ہم اسے بے توجہی کے ساتھ پڑھیں گے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گفتگو کو، اس کی تحریر کو بہت زیادہ توجہ سے سنا جاتا ہے، بہت زیادہ توجہ سے پڑھا جاتا ہے، اور اس کی اس گفتگو اور اس کی اس تحریر کا ایک ادب بجا لایا جاتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن پاک جو کہ ہمارے رب، ہمارے مولا، ہمارے پروردگار، جو ہم پر اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کا کلام ہے، اور اس کے کلام کو کے وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج کے اس اجتماع میں ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سنا کریں گے۔ میں ادب قرآن کا ہر حال میں کرتا رہوں، ہر گھڑی اے میرے مولا تجھ سے میں ڈرتا رہوں۔ اسی طرح کئی ایسی باتیں ہمارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں یہ پائی جاتی ہیں کہ جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ قرآن پاک کے متعلق کئی شرعی احکام سے ہم نابلد ہیں، اور کئی ایسے امور میں ہم مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم قرآن پاک درست طریقے سے نہ سنتے ہیں نہ پڑھنے کا ہمارا دھیان ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے چند ایک باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، جسے ایک تو ہم قرآن پاک توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور یہ نیتیں ہم سب کرتے چلے جائیں۔ یہ ماہ رمضان کے دن ہیں، اس کے دن بھی برکتوں والے، اس کی راتیں بھی فضیلتوں والی، تو اس میں نیت کر لیں انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کریں گے انشاءاللہ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے، ہم سن رہے ہوں تو ہم خاموشی کے ساتھ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں گے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک یا گھر میں دینی کتابیں ہوتی ہیں، قرآن پاک ہوتا ہے، تو اس کو رکھتے وقت ترتیب کا دھیان رکھنا چاہیے۔ مثلا کوئی دینی کتاب اوپر رکھی ہوئی ہے، نیچے قرآن پاک ہے، تو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس طرح رکھنا چاہیے کہ قرآن پاک یہ سب سے اوپر رہے۔ اور سید امیر اہل سنت نے تو یہ بارہا اس طرف توجہ بھی دلاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی بہت زیادہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ جب بھی قرآن پاک رکھا جاتا ہے تو وہ سب سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس بھی یہاں قرآن پاک ہے، تو اب یہ قرآن پاک سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، اور اس سے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی جاتی۔ تو یہ ایک احتیاط بتائی گئی ہے کہ اسی احتیاط کے مطابق کریں گے تو ادب والوں میں شمار ہوگا، اور جو با ادب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے۔ تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ اس کا بھی دھیان رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح قرآن پاک کو بغیر وضو یہ چھونا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک با وضو، ادب احترام کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ یہ پڑھنے کا سلسلہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ بلکہ سید امیر اہل سنت تو بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں، اور آپ کی یہ توجہ دلانے کی برکت ہوتی ہے کہ کئی اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ اپنے ان انداز کو جو پہلے کرتے تھے، جو درست نہیں ہوتا تھا یا جو ادب کے منافع ہوا کرتا تھا، اس کو ادب کے دائرے میں کر لیا کرتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب پڑی ہوئی ہے، قرآن پاک میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پڑھا ہونا یہ کہنے کی بجائے رکھا ہونا یہ زیادہ ادب کے قریب ہے، کیونکہ پڑھا ہونا تو گری پڑی چیزوں کو کہتے ہیں، اور رکھا ہونا یہ ایک ادب اور تعظیم کے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک یا دینی کتابوں کے متعلق کہیں تو یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں، یہ ہمارے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی، اس کا بھی اہتمام کریں انشاءاللہ، جو جتنا زیادہ ادب کرے گا اسے اتنی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اب ابتدا میں جیسے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے سنا، اس کی فضیلتیں سنائی، اور ہمارے بزرگان دین کے انداز کو سنا کہ قرآن کی تلاوت سے کس قدر شغف ہوا کرتا تھا اور کس قدر جذبے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دن ہو یا رات ہو یہ حضرات قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اب آئیے یہ سنتے ہیں کہ قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں حروف تہجی کے چند الفاظ مثلا تو اور تا، سین صاد اور سا، الف عین ہا اور حا، ضاد دال، اسی طرح دیگر جو حروف ہیں اگر ان کو درست نہ پڑھا گیا اور نماز میں قراءت کرتے وقت ان الفاظ کی غلط ادائیگی سے معنی تبدیل ہو گئے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ آئیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، جیسے قل، دو نقطے والے قاف سے قل، قل هو اللہ احد، اس کو اس کا معنی ہے کہہ دو، اور اگر اسی کو معاذ اللہ کسی نے کل پڑھ دیا، چھوٹے قاف سے پڑھ دیا، ڈنڈے والے قاف سے پڑھ دیا، تو اس کا معنی ہے کھا لو، معنی کی کتنی زیادہ تبدیلی ہو گئی۔ اسی طرح قلب ہے، دو نقطے والے قاف سے، اس کے معنی ہے دل، اور اگر اسی کو قلب کسی نے پڑھ لیا تو اس کے معنی ہے کتا، اب اس سے بھی معنی کتنے زیادہ تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں کہ جن کی درست ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر معنی تبدیل ہو گئے تو پھر ایسی صورت میں اگر اسے نماز میں پڑھا گیا اور معنی تبدیل ہو گئے تو اس وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ، درست حروف کی اس کے درست ادائیگی کی جائے اس کے ساتھ پڑھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل عوام کی ایک اکثریت ہے جلدی جلدی قرآن پڑھتی ہے، جس کی بنا پر صحیح پڑھا نہیں جاتا، پھر ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی طرف کچھ رجحان تو ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ میں نے 5 بار قرآن پاک پڑھ لی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 6 بار ختم قرآن کیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا۔ تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں آیا یہ درست پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم درست نہیں پڑھ رہے تو اب ہمارے لیے کیا ہے، اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم درست پڑھنا سیکھیں۔ ہم بڑے کورسز کرتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی غور کریں، انگلش لینگویج کورسز ہماری یہاں رائج ہم کرتی ہیں، اسلامی بہنیں سلائی کا کورس کرتی ہیں، ایک ان کی توجہ جاتی ہے، کوکنگ کا کورس کرتی ہیں، ایم اے بی اے بی ایڈ نہ جانے کیا کیا دنیاوی علوم و فنون ہم حاصل کرنے کے لیے تگودو کرتے ہیں، لیکن درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے نہ ہی ہمارے پاس فرصت ہے، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا جذبہ ہے، نہ ہی ہم اس کی طرف اپنے آپ کو مائل پاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، آئیے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ، جو اسلامی بھائی ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلے کا ذہن بنائیں، جو اسلامی بہنیں ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغات میں داخلے کا ذہن بنائیں، اور ہم اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے بھی درست قرآن پاک پڑھنے کے لیے انہیں مدرسۃ المدینہ، جو مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے دعوت اسلامی کے تحت یہ چلتے ہیں، ان میں داخل کروائیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ اللہ اللہ، ہو کرم اللہ حافظ مدنی منوں کے تفیل، جگمگاتے گنبد خضرا کی کرنوں کے تفیل۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، طرح طرح کے وار کرے گا، اور ہمیں اس طرف مائل کرے گا کہ نہ ہم خود قرآن پاک کی تلاوت کی طرف جائیں نہ اپنی اولاد تو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول کریں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھے, اس کے تین بیٹے تھے. دو بڑے بیٹوں کو خوب دنیا کی تعلیم اس نے دلوائی, بہت محنت کروائی, نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ایک انجینئر بن گیا. ماں باپ بہت خوش ہوئے کہ ہم ڈاکٹر اور انجینئر کے والدین ہو گئے. تیسرا بیٹا پڑھائی میں کمزور واقع ہوا اور مڈل کلاس میں آ کر فیل ہو گیا, تو والد نے غصے میں آ کر سزا کے طور پر اسے مدرسے میں داخل کروا دیا کہ یہ مدرسے میں اسے داخل کروا دو تو یہ یہاں جو ہے اب پڑھ لے گا. اب اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور اس کو اپنا کلام پاک حفظ کرنے کی سعادت عطا فرما دی. کچھ عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد حافظ قرآن بیٹے کو کے خواب میں باپ آ گیا. بیٹے نے پوچھا, ابا جان آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ والد صاحب نے جواب دیا, بیٹا قبر میں ڈاکٹر اور انجینئر بیٹے کی ڈاکٹری اور انجینئرنگ کام نہیں آئی, تیرا حافظ قرآن بننے کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے عذاب قبر سے نجات عطا فرما دی. اب یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو قرآن پاک کی طرف لگاتے ہیں, قرآن پاک پڑھنے میں مشغول کرواتے ہیں, یا انہیں صرف اور صرف دنیاوی علوم و فنون کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو قرآن پاک پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہوگی. تو یہ برکتیں ان کے لیے کہ جو اپنی اولاد کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا کر قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کی ترکیب بناتے ہیں اور انہیں یہ ساری برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوں گی. اسی طرح اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ بالغات میں ضرور داخلہ لیں. اگر پڑھے ہوئی ہیں تو پڑھانے کے لیے داخلہ لے لیں اور پڑھانے کا ذہن رکھتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کریں, اور اگر پڑھی ہوئی نہیں ہے تو پھر پڑھنے کے لیے وقت نکالیں اپنا اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغات جو ہمارے علاقوں میں سجتے ہیں دعوت اسلامی کے تحت, الحمدللہ ہر ہر علاقے میں کئی کئی مدرسۃ المدینہ بالغات یہ لگتے ہیں, دن کے اوقات میں یہ ہوتے ہیں, تو یہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ کے مدرسے ہوتے ہیں. اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس میں داخلہ لیں. ہم قرآن پاک سیکھ کر اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور خوب خوب قرآن پاک کے فیضان سے ہم مالا مال ہوں گے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا, ہم اپنی پوری زندگی میں اس کو ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں, کس قدر محرومی کی بات ہوگی. تو آئیے نیت کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے کر اپنے قرآن پاک کو بہتر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اسلامی بہنیں آج ہی اپنی ذمہ دارہ اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے خود اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ میں انشاءاللہ تجوید سے قرآن پاک پڑھوں گی. اگر آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا تو بعض اوقات شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں گی, مجھے تو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا, یا میری تو عمر اب بہت زیادہ ہو گئی ہے, میں بھلا تجوید سے کیسے پڑھ سکوں گی. تو بھی ہمت کیجئے کہ جو روانی سے پڑھے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے, اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو اسے تو دگنا ثواب ملتا ہے. تو اس کے لیے وقت نکالیں. بعض کو شاید یہ وسوسہ ہے کہ مدرسے جو ہے وہ صبح میں ہیں, صبح میں تو سونے کا ٹائم ہوتا ہے, تو میں کیسے جاؤں گی مدرسے؟ تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خود اسکول کے لیے, بچوں کے اسکول کے لیے, تفریح پر جانے کے لیے, بچوں کے ابو کو کام پر بھیجنے کے لیے بھی اسلامی بہنیں اٹھتی ہی ہیں اور تیاریاں کرواتی ہی ہیں. تو اگر حقوق العباد تلف ہونے کا خطرہ نہیں تو ضرور ضرور داخلہ لے لیں. بعض کا شاید یہ ذہن ہوتا ہو کہ مدرسہ دوپہر کو ہے, تو شیطان ہے نا وہ طرح طرح سے وسوسے ڈالے گا کہ اس انداز سے نہ کریں، اس انداز سے نہ کریں، یوں نہ کریں، یہ کسی طریقے سے قرآن کی طرف ہمیں جانے نہیں دے گا۔ تو اگر یہ وسوسہ آتا ہے کہ دوپہر کو کام کاج بہت ہوتے ہیں اس لیے میں نہیں جا سکوں گی، تو اس کا حل یہ ہے کہ جلدی اٹھ کر جلدی جلدی کام کاج نمٹا لیں اور مدرسۃ المدینہ بالغات میں ضرور ضرور ضرور شامل ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن پاک اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ فضیلتیں، یہ بشارتیں انہیں نصیب ہوں گی کہ جو قرآن پاک سے اپنے دلوں کو اپنے گھروں کو معطر کرتے ہیں۔ اسی طرح جن کی تجوید درست ہے وہ بھی قرآن کو اپنا معمول بنا لیں، رمضان کے دنوں میں بھی، رمضان کی راتوں میں بھی، رمضان جب گزر جائے تو اس کے بعد بھی اگر ہماری زندگی وفا کرتی ہے تو ہم قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں کہ جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان یہ حاصل کیجئے۔ روزانہ قرآن پاک کی کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر کی تلاوت کے مدنی انعام پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گی۔ اور مدنی انعام کیا ہے؟ یہ صحیح اسلامی زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات بصورت سوالات دیے گئے ہیں۔ کئی خوش نصیب روزانہ فکر مدینہ کر کے حسب توفیق جوابات کی خانہ پوری کرتی اور ہر مدنی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر اپنی ذمہ دارا اسلامی بہن کو جمع کروا دیتی ہیں۔ تو اس کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے مدنی انعامات نامی رسالہ حاصل کیجئے۔ کنز الایمان، اے خدا میں کاش پڑھتا رہوں، پڑھ کر تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے کاش کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ جو قرآن پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے، جو قرآن پاک پڑھتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے تھے، بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے تھے، خوف خدا کے عالم میں ایک ہی آیت کی تلاوت بار بار فرماتے، یہاں تک کہ بعض کا خوف خدا سے دم نکل جایا کرتا۔ اے کاش کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ جو رات رات بھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ اے اللہ تجھے ان پیاروں کا، ان اچھوں کا، ان سچوں کا، ان نیکوں کا، ان خائفین کا، ان مخلصین کا، ان عاشقین کا، ان متقین کا واسطہ، ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرما، قرآن پاک کی ایسی تلاوت کی توفیق دے دے جو ہمارے دلوں کے زنگ و مائل کو دور کر دے۔ یا اللہ تجھے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قرآن سننے کا واسطہ جو ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہمارے قرآن میں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ الرحمن ضرور ضرور اپنے آپ کو قرآن پاک سے قریب کریں گے، اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا۔

یہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اس میں 9 یہ عنوانات ہیں: فضائل رمضان شریف، احکام روزہ، فیضان تراویح، فیضان لیلۃ القدر، فیضان اعتکاف، فیضان عید الفطر، نفلی روزے کے فضائل، روزہ داروں کی حکایات، اور معتکفین کی 41 مدنی بہاریں. تو اسے حاصل کیجئے، خریدیے، پڑھیے، دوسروں کو تقسیم کیجئے، پڑھنے کے لیے دے دیجئے. انشاءاللہ وہ پڑھیں گی، اس کے مطابق عمل کریں گی، ہمارے نامہ اعمال میں بھی ثواب لکھا جائے گا. اسی طرح رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر، یہ اس نام سے ایک طغرا، یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستے پر اور مکتبۃ المدینہ کی شاپ پر موجود ہے، اسے بھی حاصل کریں اور اپنے گھر میں اسے نمایاں جگہ اسے آویزہ بھی رکھیں، تاکہ رمضان میں ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ یہ چیزیں جب نظروں میں بار بار آتی ہیں تو پھر ان کو پڑھ پڑھ کر بندہ اس میں موجود اگر گناہوں سے بچنے کا تذکرہ ہے تو گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کسی نیکی کے کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس نیکی کے کرنے میں وہ شامل ہو جاتا ہے. تو رمضان کے علاوہ بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، رمضان میں خصوصاً گناہوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، تو اس کے لیے رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر یہ طغرا حاصل کیجئے اور اسے اپنے گھر میں لگا لیجئے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری وی سی ڈی یہ بھی جاری کی ہے، دعوت اسلامی کی جھلکیاں، یہ مکتبۃ المدینہ کے بستے پر موجود ہے. دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت 41 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دین متین کا کام کر رہی ہے. تو ان شعبہ جات کے حوالے سے اس میں کچھ تعارف ہیں، کچھ جھلکیاں ہیں. غیر مسلم جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے، مدنی چینل کی برکت سے، امیر اہل سنت کے انداز اور آپ کے کردار اور آپ کے بیانات اور مدنی مذاکروں کی برکت سے جو مسلمان ہوئے، ان میں سے کچھ کے تاثرات بھی ہیں. اردو، عربی اور انگلش 3 زبانوں میں یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، اسے حاصل کریں. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے لیے زکوٰۃ، فطرات اور مدنی عطیات میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ الرحمن ذکر ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرا کا تصور بان کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى کعبۃ اللہ المشرفات کا تصور باندھتے ہوئے ایک آواز ہو کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.

رحمان اب دعا مانگی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہله. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے ہمارے گناہوں کو مٹانے والے خدائے غفار، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے خدائے ستار، اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے، اے بے کسوں کی مدد فرمانے والے، بے بسوں کی دستگیری کرنے والے مولا، اے دکھیاروں کے دکھوں کو دور کرنے والے مالک، مصیبت زدوں کی مصیبتیں ٹالنے والے میرے خدا، اے بے چینوں کو چین عطا فرمانے والے، اے بے سکونوں کو سکون بخشنے والے مولا، اے ہم پر ہماری ماؤں سے بھی زیادہ مہربان خدائے رحمان، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اپنے کندھوں پر لادے، تیری بارگاہ میں شرمسار حاضر ہیں مولا، نہ مانگیں گے تجھ سے تو مانگیں گے کس سے، ہم تیرے ہیں تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہے، مولا ہمارے کام تو وہ ہیں جو تیرے غضب کو ابھارنے والے ہیں، یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کی کثرت تو اتنی ہے کہ ہمارے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی بڑھ گئے ہیں، اے اللہ زمین کے ذروں سے بھی بڑھ گئے ہیں، اے اللہ بارش کے قطروں سے بھی بڑھ گئے ہیں، مولا آسمان کے ستاروں سے بھی بڑھ گئے ہیں، یا ارحم الراحمین سمندر کے قطروں سے بھی ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں، ہمارے اس قدر کثیر گناہ ہونے کے باوجود بھی اے اللہ ہمارے گناہوں نے تیری رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اے اللہ تیری رحمت تو لا محدود ہے، تیری رحمت کی وسعت کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا، اور تیری رحمت کا دستور تو یہ ہے کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، مولا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، یا ارحم الراحمین ہم تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تجھے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، مولا ہمارے سارے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہمیں اس ماہ رمضان میں محروم نہ فرمانا، اے اللہ جن پر تیری رحمتوں کا نزول ہوا انہی رحمت پانے والوں کا واسطہ ہم پر بھی اپنی رحمت کا ایک چھینٹا عطا کر دے، اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا ایک چھینٹا عطا کر دے، اے اللہ یا ارحم الراحمین ہم پر اپنی رحمت کا ایک چھینٹا دے دے، ہمارے دلوں کے زنگ و میل کو دور کر دے، اے اللہ رونے والی تیرے خوف سے رونے والی آنکھ دے دے، اے اللہ تیرے خوف سے لرزنے والا دل دے دے، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنا خوف نصیب کر دے، یا ارحم الراحمین یہ ماہ رمضان اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اس کے دن تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہم نہ کما حقہ روزے رکھ پا رہے ہیں، نہ تیری عبادت دل جمعی کے ساتھ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، مولا کریم ہم ناکاروں کو ہم کھوٹے سکوں کو مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے صدقے میں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ریاست کے صدقے میں، یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنا خائف اور عابد بندہ بنا لے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما لے، اے اللہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کر دے، بقیہ جتنے دن رہ گئے خوب خوب تیری عبادت کی توفیق دے دے، اے اللہ کثرت سے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کا شوق نصیب کر دے، یا ارحم الراحمین شب و روز قرآن پاک سے مزین کرنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے تر رکھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا دے، اے اللہ نمازوں میں سستی کی ہماری عادتیں دور فرما دے، اے اللہ ہمیں پنج وقتہ نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں سنتوں کا عادی بنا دے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ زبان کے گناہوں سے بچا لے، مولا ہاتھوں کے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ جسم کے دھوئے کے گناہوں سے بچا لے، ہمیں ستھرا کر دے، ہمیں پاک کر دے مولا، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری دے دے، اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری دے دے، تجھے ہمارے امیر اہل سنت کا واسطہ، ہمیں اپنا خوف دے دے، رمضان کی محبت دے دے، اے اللہ گریہ ازاری دے دے، یا رب کریم اپنے محبوب کا عشق دے دے، رونے والی آنکھیں دے دے مولا، یا ارحم الراحمین اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں سارے گناہوں سے بچا لے، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے، نفس کی شرارتوں سے بچا لے، ہمیں اپنا نیک اور مخلص بندہ بنا لے، اے اللہ مخلص بندہ بنا لے، تیری رضا کے لیے نیکیاں کرنے والا بنا لے، اے اللہ ریاکاری سے ہمیں بچا لے، اخلاص دے دے مولا، اے اللہ تکبر سے بچا، حسد سے بچا، غیبت سے بچا، جھوٹ اور چغلی سے بچا، حرام دیکھنے بولنے سننے سے بچا، حرام کھانے کمانے سے بچا، مالک کریم ہم پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرما، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ماہ رمضان کی برکتوں کا واسطہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے دے، سب کے تمام امراض کو دور فرما دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان اور حلال روزی نصیب فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جو آسیب جادو ٹونا کے اثرات میں مبتلا ہیں شفا دے دے، اپنے کرم سے شفا دے دے، اے اللہ ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے تا حیات وابستگی نصیب فرما، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن نصیب فرما، دعوت اسلامی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کی سعادت نصیب فرما، ہمارے امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، یا ارحم الراحمین جملہ علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، یا اللہ ہر طرح سے ان کی حفاظت فرما، مولا کریم ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی سعادتیں اور میٹھے مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرما، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، سنتوں بھرا نظام عطا فرما، ہمارے شہروں کی ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، اے دین حق کے رہبر، تم پر سلام ہر دم، میرے شفیع محشر، میرے شفیع حق کے راہ پر تم پر سلام دم بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے آفت میں مبتلا ہے بندہ تم پر سلام دم رحم حبیب داور تم پر سلام دم کوئی نہیں ہمارا السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک